حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یا رسول اگر ہو کروڑوں ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یا حبیب اللہ میرے آقا ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑو تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سر را کروں میں تیرے نام پر سب کو آرا کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں میرا دین و ایمان فری جو پوچھے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں, تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں, تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں, تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارا کروں میں, دل و جان ان پر نثارا کروں میں. خدا را اباؤ کہ دم ہے لبوں پر, خدا را اباؤ کہ دم ہے لبوں پر, خدا را اباؤ کہ دم ہے لبوں پر, دمِ واپسی تو نظارہ کروں میں, دمِ واپسی تو نظارہ کروں میں. خدا را کہ دم ہے لبوں یا رسول اللہ, خدا را ابا کہ دم ہے لبوں پر, خدا را ابا کہ دم ہے لبوں پر, دمِ واپسی تو نظارہ کروں میں, دمِ واپسی تو نظارہ کروں میں, دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں, دمِ واپسی تک تیرے محمد محمد کارا کروں میں, محمد ممجد پکارا کروں میں. جھولیاں بھر بھر کے لے کے جا ہی رہے ہیں اے دربار میں جمع ہونے والوں, مدی چین کے ناظرین, سوچو ذرا سوچئے کہ میرے غریب نواز نے اپنی زندگی کس طرح گزاری. ہم ان کے پاس مال لینے جمع تو حاضر تو ہوئے ہیں کہ غریب نواز مال جمع کرنے میں لگے تھے, ہم ان کے پاس دنیا کا منصب اور جاؤ حشمت لینے کے لیے حاضر تو ہوئے ہیں کہ میرے غریب نواز نے دنیا کی جاؤ حشمت حاصل کرنے کے لیے زندگی گزاری تھی, ہم ان کے دربار میں طرح طرح کی مرادیں لیے حاضر تو ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کی جائز مرادیں خواجہ کے صدقے پوری فرمائے, بیماروں کو شفا نصیب ہو جائے, خواجہ کے صدقے میں نصیب ہو جائے, ان کے دربار پر حاضر ہیں, ان کی توجہ پر جائے, ان کی توجہ کا سوال ہے, خواجہ توجہ فرمائے. حاضر ہیں در دولت پہ گدا میرے خواجہ توجہ فرمائیں, میرے خواجہ توجہ فرمائیں, محتاج نظر ہے حال میرا میرے خواجہ توجہ فرمائیں, میرے خواجہ توجہ فرمائیں. میں کب آنے کے قابل تھا، تیرے فیض نے یہاں تک پہنچایا، میرے خواجہ پہ تن من جان فدا، میرے خواجہ توجہ فرمائیں، میرے خواجہ توجہ فرمائیں۔ ان کی توجہ لینے کے لیے حاضر ہیں، ان کی توجہ کا سوال لے کر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توجہ کا صدقہ نصیب فرمائے، بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوں۔ جہاں جہاں بھی مدنی چینل کے ناظرین، جہاں جہاں ہمارے اسلام بھائی موجود ہیں، سب پر خواجہ کی توجہ۔ یاد رکھیے، اللہ کا ولی یہ اپنے نور ایمانی سے توجہ کرتا ہے، یہ اپنے نور ایمانی سے توجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نور ایمان کی نعمت و دولت عطا کی، وہ تو ایک سورج ایک ہے، جب روشنی دیتا ہے تو دنیا کو جگمگ کر دیتا ہے۔ یہ رب ہے جس نے سورج کو طاقت دی ہے، ایک ہے مگر دنیا کو جگمگاتا ہے، ایک چاند ہے جو دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ تو میرے خواجہ اس وقت اجمیر میں ہیں، لیکن ان کا نور ایمانی، ان کا فیض الحمدللہ ہم سب کو گھیرے ہوئے ہے، جاری رہے گا۔ میرا بگڑا پتے سوار دے، میرا بگڑا پتے سوار دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میرے زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ میں گدائے پادائے چیست ہوں، میں گدائے پادائے چیست ہوں، مجھے اسے گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز۔ جہاں بھیک ملتی ہے بے گما، جہاں بھیک ملتی ہے بے گما، جہاں بھیک ملتی ہے بے گما، یہ بڑے سخی کا ہے آستا، یہ بڑے سخی کا ہے آستا، یہاں سب کی بھر دی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھر دی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھر دی ہے جھولیاں، یہ رے غریب نواز ہے، یہ درے غریب نواز ہے، میرا بگڑا باپ سوار دو، میرا بگڑا باپ سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ الحمدللہ عزوجل، در خواجہ پر اس وقت منگتوں کی بھیڑ ہے، اور جھولیاں بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں، کیوں نہ بھریں، جو غریب نواز ہیں نوازیں گے ان کو، ان کے رب نے نوازا، یہ ہمیں نواز رہے ہیں، ہے نا، تو ان کو ان کے رب نے نوازا ہے، یہ ہمیں نواز رہے ہیں۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا صدقہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، اور غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی سیرت کا صدقہ عطا فرمائے۔ شاہ جود و سخا غریب نواز، میرے مشکل کشا غریب نواز، شاہ جود و سخا غریب نواز، میرے مشکل کشا غریب نواز، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، خواجہ میری جھولی بھر دو، رب کی عبادت کی دشواری، رب کی عبادت کی دشواری، اور گناہوں کی بیماری، اور گناہوں کی بیماری، اور گناہوں کی بیماری، اور گناہوں کی بیماری، خواجہ یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، دے دو تم عطار کو خواجہ، دے دو تم عطار کو خواجہ، سنت کی خدمت کا جذبہ، سنت کی خدمت کا جذبہ، ہر سودی کا بجا دے ڈنکا، ہر سودی کا بجا دے ڈنکا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ رب کریم اپنے محبوب کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین، آج ہم تیرے ایک نیک بندے خواجہ غریب نواز کا عرس منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے، ان کی یاد میں اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہوا، اور مدنی چینل کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں اس وقت عاشقان خواجہ دست با دعا ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اجمیر شریف کے بھی بے شمار زائرین مزار خواجہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہوں گے۔ الہ العالمین، خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے۔ اے اللہ، ہماری عقلوں پر شیطان نے پردے ڈال دیے، نفس ہم پر غالب آ چکا۔ میرے مولا کریم، اگرچہ ہمیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے بے حد محبت ہے، لیکن افسوس، صد کروڑ افسوس کے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقصد حیات کو ہم سمجھنے میں فیل ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز کو اے اللہ یوں مقبولیت حاصل ہوئی کہ تو نے ولایت نصیب کی، انہوں نے تیرے دین کی تبلیغ کی، اور ہم خواجہ کے ماننے والے عرس میں آنے کے باوجود نمازوں سے محروم رہ جائیں، عرس شریف میں آ کر بھی یا اللہ گناہوں میں پڑ جائیں۔ الہ العالمین، جتنے زائرین عاشقین خواجہ غریب نواز کے جمع ہیں، اور جہاں جہاں اس وقت خواجہ غریب نواز کے ماننے والے چاہنے والے اس وقت دست بدعا ہیں، اے اللہ سبھی کو نمازی بنا دے، اور نمازی بھی ایسا بنا دے کہ ہمیں نمازوں کی لذتیں بھی نصیب ہوں، خشوع و خضوع نصیب ہو۔ الہ العالمین، ایسی نمازیں پڑھنا میسر آئے کہ جو تجھے پسند آئے۔ الہ العالمین، ظاہری باطنی آداب کے ساتھ ہم نمازیں پڑھنے والے بن جائیں۔ اے اللہ، نہ صرف ہم نمازی بن جائیں بلکہ نمازی بنانے والے بن جائیں۔ الہ العالمین، تیرے اس مقبول بندے نے دین کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دی اور کفار سے ٹکرا گئے، لیکن ہم صرف ان کا لنگر کھا کر دل کو منا لیتے ہیں کہ ہم بڑے عاشق ہیں، ہم عرسوں میں جا کر، ان کے عرس میں جا کر رونقیں دیکھنے میں مشغول ہو کر ہم اپنے دل کو منا لیتے ہیں کہ ہم نے جیسے بہت بڑا کارنامہ کر دیا۔ الہ العالمین، ہمیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے والا حقیقی عاشق خواجہ بنا دے۔ اگرچہ ان کے در پر حاضری، ان کے عرس میں شریعت کے مطابق ہونے والے سلسلوں میں شرکت یقیناً باعث سعادت ہے، لیکن اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنا واقعی سعادتوں کی معراج ہے۔ الہ العالمین ہمیں سعادتوں کی معراج نصیب کر، ہمیں خواجہ غریب نواز کا عملی دیوانہ بنا دے، ہمیں خواجہ غریب نواز کا حقیقی عاشق بنا دے، اور ان کے مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور جس طرح خواجہ غریب نواز نے اے اللہ سنجر شریف سے سفر کر کے اجمیر شریف کو، راہ خدا میں آ کر اجمیر شریف کو آباد کیا، ہمیں بھی تیری راہ کا مسافر بنا دے، سنتوں کی راہ کا مسافر بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والا بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے اور سنتوں پر عمل کروانے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں نیک پرہیزگار اور حقیقی سچا پکا مخلص عاشق رسول بنا دے۔ الہ العالمین دعوت اسلامی سب کے دلوں میں اتر جائے، یہاں جتنے زائرین جمع ہوئے ہیں اجمیر شریف میں ان کے بھی دلوں میں اتار دے یا اللہ، جہاں جہاں یہ سنتوں بھرے اجتماعات کو پائیں اس میں شرکت فرمائیں، اور مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں، اور مدنی قافلوں کے عاشقان رسول کے ساتھ مسافر بنیں۔ الہ العالمین ہم سب کی جائز مرادیں پوری کر دے، جو نیک تمنائیں لے کر زائرین اور حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین دست بدعا ہیں، اے اللہ ان کی جائز مرادوں کے معاملے میں ان کے حق میں بہتر فرما، یا اللہ دینی جائز مرادیں پوری کر دے، جو حج چاہتا ہے ان کو حج نصیب کر دے، جو مدینے کا دیدار چاہتا ہے وہ مدینے کا دیدار کر لے، اور اللہ جو نیک بننا چاہتا ہے وہ نیک بن جائے۔ الہ العالمین اور جن کی دنیاوی مرادیں ہیں اے اللہ ان معاملات میں ان کے حق میں بہتر ہو جائے، الہ العالمین ہم سب کے حق میں بہتر ہو جائے۔ یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے، یوں بھی ہو جائے، اون بھی ہو جائے، لیکن ہمیں بہتری کا شعور نہیں ہوتا، اس لیے یا اللہ ہم تجھ سے بہتری کے طلبگار ہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ نہ ہو، یا اللہ تو ہمارے حق میں جو بہتر فرمائے وہی ہو۔ یا اللہ خواجہ غریب نواز کے صدقے میں ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے دور کفل مدین، انشاءاللہ کفل مدین، انشاءاللہ کفل مدین، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ، سود کے خلاف جنگ، رشوت کے خلاف جنگ، مرشید